पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शांति शांति शांति। शुक्ल यजुर्वेदी बृहदारण्यक उपनिषद, इसमें हम लोग प्रथम अध्याय का चतुर्थ ब्राह्मण में सप्तम मंत्र का विचार कर रहे थे। तद्भेदं तरहि अव्याकृतम आसीत्, ये अव्याकृत सृष्टि है, प्राक अव्याकृत था और वही जगत सृष्टि करके स एष इह प्रविष्ट आनकाग्रेभ्यः, ये मंत्रांश का भी विचार चल रहा था। प्रवेश, इसमें सिद्धांत कह दिया कि ये जो प्रवेश हुआ है वो ही परमात्मा ही हुआ है। पूर्व पक्ष कह रहा है कि जो प्रविष्ट हुआ है वो तो जीव है, क्योंकि वो सुखी दुखी दिखता है, तो परमात्मा कैसे होगा। तो सिद्धांत अभी सिद्ध कर रहा है कि जो सुखी दुखी दिखता है ये आत्मा कोई सुखी दुखी नहीं है जो प्रवेश किया है, ये जो सुखी दुखी दिखता है ये तो चिदाभास है। तो अभी उसके लेकर के विचार हो रहा है। तो सिद्धांत कह रहा है कि आत्मा और दुख ये दोनों में धर्म धर्मी भाव नहीं है। तो क्यों, सिद्धांत कहता है कि जहाँ धर्म धर्मी भाव होगा वहाँ एक ज्ञान गम्यत्व रहना चाहिए। आत्मा और दुख ये एक ज्ञान गम्य नहीं है, तो एक ज्ञान गम्य नहीं होने से जहाँ व्यापक एक ज्ञान गम्यत्व तो नहीं रहा वहाँ व्याप्य धर्म धर्मी भाव भी नहीं रहेगा, इसलिए आत्मा और दुख में धर्म धर्मी भाव नहीं रहेगा। तो पूर्व पक्ष कहा था कि शब्द और आकाश ये दोनों में गुण गुणी भाव है, तो सिद्धांत कह दिया कि ये हमारा मत में वो नहीं है, क्योंकि जो शब्द है वो तो शब्द तन्मात्रा और आकाश तो शब्द तन्मात्रा ही है, और जो पंचीकृत आकाश है वो तो केवल तन्मात्राओं का संघ मात्र है, कुछ और अलग पदार्थ नहीं है। तो इसलिए शब्द और आकाश ये दोनों में गुण गुणी भाव हो जाएगा, इस प्रकार के नहीं है। इसलिए वेदांत मत में शब्द और आकाश में तादात्म्य संबंध, घट कपाल में तादात्म्य संबंध, नैयायिक लोग जहाँ समवाय संबंध कहते हैं वेदांत के लिए वहां तादात्म्य संबंध कहते हैं। तादात्म्य अर्थात घट का वास्तव रूप कपाल ही है। नैयायिक लोग ऐसे नहीं कहेंगे, नैयायिक लोग असत कार्यवादी, वो कहते हैं कि घट रूप का कार्य पहले असत था वो बना, आज जो घट पहले नहीं था बना उसका स्वरूप कपाल कैसे हो जाएगा, वो दो अलग अलग पदार्थ है उनका मत में। वेदांत मत में किंतु तादात्म्य संबंध, तादात्म्य अर्थात तदात्मन भाव इति तादात्म्य, तदात्मा में समास होता है स आत्मा यस्य, अर्थात तद कपालम आत्मा यस्य घटस्य स घट तदात्मा, तो घट में रहेगा तादात्म्य, तो ये घट तादात्म्य संबंधन से कपाल में रह जाएगा, कपाल ही घट का वास्तव स्वरूप है, इसलिए कोई भिन्न पदार्थ यहाँ नहीं मानते वेदांत में। तो शब्द और आकाश में भी इसी प्रकार। टीका में आगे पूर्व पक्ष कहता है, सिद्धांत कह दिया कि आत्मा और दुख का बीच में धर्म धर्मी भाव नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक ज्ञान गम्य तो नहीं रहा। तो अभी पूर्व पक्ष पूछ रहा है टीका में, कथम तद अनुपपत्ति तत्राह, तद अनुपपत्ति भाष्य में कहा था एक प्रत्यय विषयत्व अनुपपत्ति है, एक प्रत्यय प्रत्यय अर्थात ज्ञान, एक ज्ञान विषय आत्मा और दुख दोनों में नहीं रह जाएगा, अर्थात एक ज्ञान से आत्मा और दुख ये दोनों का ज्ञान हो जाएगा, एक ही ज्ञान से नहीं होगा। पूर्व पक्ष पूछता है कथम तद अनुपपत्ति ये कैसे हो गए तत्राह, नहीं सुख ग्राहकेण प्रत्यक्ष प्रत्ययेन नित्य अनुमेय से आत्मनो विषयीकरण उपपद्यते सुख ग्राहकेण प्रत्यक्ष प्रत्ययेन। प्रत्यय अर्थात ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान है, और प्रत्यक्ष ज्ञान किसको ग्रहण करता है? सुख को। सुख का ग्राहक जो प्रत्यक्ष ज्ञान, उसके द्वारा आत्मा विषय नहीं बन जाएगा। क्यों? नित्य अनुमेय से आत्मनो, आत्मा नित्य अनुमेय ही है। तो इसको आगे टीका में कहते हैं, ऐसे प्राचीन न्यायिक लोग कहते हैं, नब्बे न्यायिक लोग कहते हैं आत्मा प्रत्यक्ष होता है, प्राचीन न्यायिक लोग कहते हैं कि आत्मा अनुमेय होता है। तो सुख ग्राहक जो प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष ज्ञान है, उससे नित्य अनुमेय से आत्मनो विषयीकरणम नहीं उपपद्यते। विषयीकरणम चिप्रति हुआ है, अविषय आत्मा विषय बन जाना, इसको कहते हैं विषयीकरणम। तो सुख ग्राहक ज्ञान के द्वारा नित्य अनुमेय जो आत्मा, वो विषय ग्रहण हो जाएगा, वो नहीं होगा, क्योंकि आत्मा तो नित्य अनुमेय है। टीका में उसके लिए कहते हैं, नित्य अनुमेय से इति जरत तार्किक मतानुसारेण सांख्य समयानुसारेण च उत्तम। आत्मा नित्य अनुमेय ऐसे जरत तार्किक, जरत तार्किक था प्राचीन न्यायिक, उनका मत में आत्मा नित्य अनुमेय है। अथवा सांख्य समय, समय अर्थात सिद्धांत, सांख्य सिद्धांत अनुसार भी आत्मा ये नित्य अनुमेय है, आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं होता है। भाष्यकार जी के समय में नव्य न्याय पुराना न्याय का वो भेद था ना, ना भाष्यकार का समय में अच्छा तब क्या हो ना, अभी न्यायिक में तीन आ जाएगा। एक है ये दिया है ना, जहाँ पदकृत्य में अनुमान खंड में जहाँ हेतु का विचार किया है, केवल अनुय इत्यादि हेतु दे करके आगे टीका में वहाँ कहा कि वृद्ध लोग कहते हैं कि ज्ञायमान हेतु लिंगम। तो ये ज्ञायमान हेतु अर्थात ये वृद्ध अर्थात ये प्राचीन न्यायिक से भी पूर्व में, तो हेतु अर्थात जो हेतु होगा वो ज्ञायमान प्रत्यक्ष वर्तमान कालीन होना चाहिए, अतीत कालीन हेतु बनेगा नहीं। तो जैसा कहेंगे कि यम यज्ञशाला बन्हीमतिर आसित, कहेंगे ये यज्ञशाला बन्हीमती था, क्यों? कहते हैं कि ये कालीमा दर्शनात वो सब काला दिखता है। तो वो वृद्ध अर्थात अति प्राचीन न्यायिक लोगे ये अनुमान नहीं हो पाएगा, क्यों? कहते हैं यहाँ आप जो कहते हैं कि ये कालीमा, अच्छा यहाँ तो कालीमा दिखता है धूमवत्वात, अगर कह देंगे कहेंगे ये अनुमान नहीं हो पाएगा। ये यज्ञशाला बन्ही वाली थी, क्यों? कहते हैं कि धूम था, धूम था, ये अनुमान नहीं हो पाएगा। अनुमान का हेतु जो है वो वर्तमान काली का प्रत्यक्ष होना चाहिए, जैसे पर्वत हो बन्हीमान धूमत वर्तमान काली को धूम तत्र अस्ति। तो वो वृद्धोक्त अर्थात ये बहुत प्राचीन हो गए, उनके बाद और एक प्राचीन आए और एकादश शताब्दी से नब्बे वाले आए, तो इसलिए अर्थात यहाँ जरत तार्किक अर्थात और पुराने वाले जो है। आनंदगिरी से पहले भगवान भाष्यकार ना, तो आनंदगिरी जी के समय में, आनंदगिरी जी लगभग इनके समय में अर्थात विद्यारण्य स्वामी जी, तो ये विद्यारण्य स्वामी जी समय में आ गए थे। आनंदगिरी जी, आनंदगिरी जी थोड़ा पुराने हैं विद्यारण्य जी से, मतलब लगभग एक ही समय में भी हो सकते हैं। तो इसलिए ये तो भाष्यकार लिख रहे हैं नित्य अनुमेय बोल करके, अर्थात उनके समय में जो प्राचीन और नव्य दो अलग हो गए थे, मतलब वर्तमान कालीन का नव्य जिसको हम कर रहे हैं वो नहीं है, अति प्राचीन प्राचीन और नव्य, इस प्रकार के तीन भाग हो जाएगा। नित्य अनुमेय से जरत, हाँ अति प्राचीन, जरत तार्किक मत अनुसार सांख्य समय अनुसार आधुनिकम तार्किकम प्रति आह, अर्थात आधुनिक तार्किक जिसको अभी हम प्राचीन न्यायिक कहते हैं, वो लोग क्या कहते हैं भाष्य में, तस्य च विषयीकरणे आत्मनः एकत्वात् विषयी अभाव प्रसंग। अगर आत्मा को भी विषय बना देंगे तो आत्मा तो एक ही है, होने से आत्मा अगर विषय बन जाएगा तो कोई विषयी नहीं रहेगा, अर्थात आत्मा भी ज्ञान का विषय हो गया। ये ज्ञान का आश्रय, अभी ज्ञान होगा किसको, अभी तो और कोई रहा नहीं, तो विषयी अभाव प्रसंग। टीका में सुखादिवत आत्मनोपि प्रत्यक्षेण विषयीकरणे सति, सुख जैसा प्रत्यक्ष होता है इसी प्रकार की सुखादिवत आत्मनो अपि प्रत्यक्षेण विषयीकरणे सति, प्रत्यक्ष विषय होगा तो एकस्मिन् देहे तदैक्य सम्मतेर, एकस्मिन् देहे तदैक्य सम्मते, आत्मा एक है वो एक देह में रह जाएगा, आत्मांतरस्य तत्र अयोगात, तो वहाँ दूसरा आत्मा और नहीं रहेगा, एक देह में एक ही आत्मा है दूसरा आत्मा नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, तो एकत्र भोक्तृ द्वय अनिष्टे, एक आत्मा में दो भोक्ता, मतलब एक शरीर में दो आत्मा नहीं रह पाएंगे, क्योंकि आत्मा भोक्ता है तो एक शरीर में दो भोक्ता नहीं रह पाएंगे, तो उससे क्या होता है, पुरुषांतरस्य अन्यम प्रति अप्रत्यक्षत्वात्, एक शरीर में दो आत्मा नहीं रहेंगे, एक शरीर में एक मन रहेगा, वो एक मन का जिस आत्मा के साथ संबंध होगा उस मन के द्वारा वही आत्मा का ही प्रत्यक्ष होगा, नब्बे का मत में दूसरे आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं हो जाएगा। यद्यपि दूसरे आत्मा उस शरीर में रहेंगे किंतु वो ना उनको प्रत्यक्ष होगा और ना उनके द्वारा भोग भी होगा, तो ये नया एक लोग ऐसे उनका व्यवस्था बना करके रखे हैं। तो पुरुषांतरस्य अन्यम प्रति अप्रत्यक्षत्वात्, ये कल मुक्तावली में विचार आ रहा था ना, तो अन्य पुरुष अर्थात तो अन्य आत्मा इस मन को प्रत्यक्ष नहीं होगा, एक ही आत्मा का प्रत्यक्ष होगा। अप्रत्यक्षत्वाद दृष्टि अभावात, इसलिए एक ही आत्मा था और वो अभी विषय बन गया और दूसरा कोई आत्मा नहीं रहा, नहीं रहने से दृष्टि अभावात आत्म दृश्यत्व असिद्धि, कोई दूसरा दृष्टा नहीं रहा था आत्मा दृश्य कैसे बनेगा, तो आत्मा तो एक ही था और उसी को आप दृश्य कोटि में डाल दिए, कोई दृष्टा नहीं रहा, दृष्टा ही नहीं रहेगा तो दृश्य फिर कैसे बनेगा, दृश्य तो असिद्धि इत्यर्थ सिद्धांति कह दिया। पूर्व पक्ष कहता है दीपस्य स्वव्यवहार हेतुत्वेन विषय विषयित्ववद एकस्य आत्मनो दृष्टि दृश्यत्व सिद्धेर दृष्टि अभाव नास्ति इति संकते। दीपस्य स्वव्यवहार हेतुत्वेन, जो दीप है तो घट अंधकार में व्यवहार करने के लिए दीप की आवश्यकता है, किंतु दीप का व्यवहार करने के लिए फिर और उसको कोई विषय करेगा ऐसा कुछ आवश्यकता है, नहीं है। पूर्व पक्ष कहते हैं दीपस्य स्व व्यवहार हेतुत्वेन विषय विषयित्ववत, विषय हो गया कर्म, विषयी हो गया कर्ता, तो दीप ही स्व व्यवहार में विषय विषयी हो गया। एकस्य व इसी प्रकार की एकस्य व आत्मनो दृष्टि दृश्यत्व सिद्ध है, इसलिए एक आत्मा वो दृष्टा भी हो जाएगा दृश्य भी हो जाएगा होने से। जो दृष्टांत में सुख को आत्मा से अलग अभिन्न करके मानने हैं पूर्व पक्ष ना, नहीं नहीं हाँ पूर्व पक्ष जो है वो तो अलग मान रहा है क्योंकि सुख को विषय मान रहा है ना, सुख विषय है सभी का मत है, जो दे रहे हैं सिद्धांति तो उसको तो एक ना, सिद्धांति कह रहा है कि सुख बिल्कुल आत्मा का धर्म ही नहीं है। अच्छा, सुख शुद्ध चैतन्य का धर्म ही मतलब आत्मा का धर्म सुख, ये सुख नहीं है, शुद्ध चैतन्य असंग कुटस्थ। तो फिर ये उदाहरण कैसे, यहाँ सिद्धांति क्या कह दिया, आत्मा एक ही है और वो विषय बन जाएगा तो उसको ग्रहण कौन करेगा, जैसे अभी सामने में घट है चक्षु अलग है वो इसको ग्रहण करता है, अगर चक्षु नहीं है तो घट को कौन ग्रहण करेगा, तो आत्मा को अगर आप विषय बना देंगे तो फिर उसको ग्रहण कौन करेगा, ये सिद्धांत कह रहा है, तो इसलिए आत्मा का ग्रहण ही नहीं हो पाएगा। पूर्व पक्ष कहता है कि दीपक कैसे अपने आप को प्रकाशित करता है, घट को दीपक प्रकाशित किया किंतु दीप तो अपने आप को प्रकाशित करता है, इसी प्रकार के स्वयं स्व व्यवहार कर लेगा, तो ये कहता है जैसे बौद्ध लोग भी कहते हैं, बौद्ध लोगों का जो क्षणिक ज्ञान है विज्ञानवादी लोग, वो लोग कहते हैं कि विज्ञान क्षणिक है और वो स्वयं अपने आप को प्रकाश करता है, वो करता भी है कर्म भी है, तो वो लोग भी मानते हैं अपना सिद्धांत बना करके रखे हैं। इसलिए पूर्व पक्ष कहता है कि दृष्टि दृश्यत्व सिद्धे दृष्ट भावो नास्ति, दृष्टा का अभाव नहीं है, दृष्टा हो जाएगा, वही दृश्य भी होगा वही दृष्टा भी होगा। भाष्य में दृष्ट भाव दृष्टि का अभाव, ये कौन नहीं चाहिए हुआ दृष्टि का अभाव अर्थात दृष्टि अर्थात दृष्टा, दृष्टा का अभाव होने से ये कौन नीचे हो गया दृष्टर भाव, दृष्टि री हो गया आगे अ हो गया ये कौन नीचे हो गया दृष्टर भाव नास्ती अर्थात दृष्टा का अभाव नहीं है अर्थात दृष्टा है वही दृष्टा भी हो जाएगा वही दृश्य भी हो जाएगा। एकस्य एव भाष्य में एकस्यैव विषय विषयित्वं दीपवत् इति चेत् एक ही आत्मा विषय भी बनेगा विषय भी बनेगा जैसे दीप इति चेत् सिद्धांत कहता है कि न। टीका में युगपत असंभवात् एक समय में विषय भी होगा एक समय में विषय भी होगा, पहले समय में दिखाते थे एक ही व्यक्ति नाटक करता है वही रामजी भी बन जाएगा रावण भी बन जाएगा सीता भी बन जाएगा सब बन जाएगा, किंतु एक समय में एक नहीं दो नहीं हो जाए एक समय तो एक ही होगा। आजकल पता नहीं वो सब तो धीरे धीरे गया होगा मनो एक्टिंग मनो एक्टिंग कहते हैं। टीका में सिद्धांत कहता है कि आत्मनो विषय विषयित्वं कार्चनेन अंशाभ्याम वा, आप कहते हैं कि आत्मा विषय भी हो जाएगा विषय भी हो जाएगा, तो आत्मा संपूर्ण विषय भी होगा और संपूर्ण आत्मा विषय भी होगा, अथवा आत्मा का अंश रहेगा एक अंश विषय होगा एक अंश विषय होगा, इस प्रकार के तो पूर्व सिद्धांति विकल्प करता है। आत्मा संपूर्ण विषय भी बनेगा विषय भी बनेगा, अगर ऐसा है आगे विकल्प करता है कि आद्यपि अर्थात कार्थने युगपद क्रमेण वा, अर्थात संपूर्ण आत्मा विषय भी है संपूर्ण आत्मा विषय भी है, एक साथ होगा ना एक के बाद एक होगा, तो एक साथ होना एक के बाद एक कहेंगे वो हो सकता है मनोवर्ग प्ले जैसा होता है किंतु तो एक साथ होगा विकल्प किया कार्चन्य के ऊपर, फिर दो विकल्प कर दिया युगपद अथवा क्रमेण नाद्य नाद्य का अर्थ कार्चन्य और युगपद। तो भाष्य में उसका उत्तर देते हैं कि न युगपद असंभवात, एक साथ में विषय विषय नहीं हो पाएगा असंभव, जो करता होगा वो कर्म होगा ऐसा नहीं हो पाएगा। टीका में क्रियायां गुणत्वं कर्तृत्वं तत्र प्राधान्यं कर्मत्वं, क्रिया में गुण हो गया कर्ता हो गया गुण, गुण अर्थात अप्रधान, और क्रिया में प्रधान हो गया कर्म, ऐसे ये सांख्य लोग मानते हैं। चार नंबर टिप्पणी दिया मीमांसक, अच्छा चार नंबर टिप्पणी देखिए मीमांसक समयो अयम स्वयं समय सिद्धांत, बोलो क्या मानते हैं क्रियायाम कर्तुर गौणतया अन्वयः कर्मणश्च प्राधान्येन, क्रिया में कर्ता का अन्वय गौणत्वेन अमुख्यत्वेन और क्रिया में कर्म का अन्वय मुख्यत्वेन, क्यों कहते हैं क्रिया करता है किस लिए, तो कर्तुर ईप्सित तमम कर्म, तो ईप्सित तम कोई पदार्थ आ गया उसको प्राप्ति करने के लिए तो क्रिया कर रहा है, इसलिए क्रिया में वो ईप्सित तम जो कर्म हुआ वो प्रधान होगा, तो फिर क्रिया करेगा कौन कर्ता, तो कर्ता तो गौण हो जाएगा ऐसे वो लोग कहते हैं। तथा च घट पश्यति इत्यादि है घटम पश्यति, घट हो गया कर्म पश्यति में तीप हो गया कर्ता, एक कर्तृक वर्तमान दर्शन कर्म घट, एक कर्तृक पश्यति कितने आदमी है एक है, इसलिए कहते हैं एक कर्तृक और पश्यति में तीप है वर्तमान, तो वर्तमान दर्शन कर्म वर्तमान कालीन जो दर्शन उसका कर्म हो गया घट, कर्ता एक है वर्तमान काल में दर्शन हो रहा है उसका कर्म हो गया घट, ऐसा वो लोग कह रहे हैं। तो वो लोग का मुख्य बात यहाँ दे रहा है कि अर्थात तो कर्ता जो हो गया गौण हो गया कर्म जो हो गया मुख्य हो गया, ठीक है तत्र प्राधान्यम, ठीक है हमें तत्र प्राधान्यम कर्मत्वम, अतः युगपद एक क्रियां प्रति एकस्य साकल्येन गुण प्रधानत्व अयोगात नैव इत्यर्थ, इसलिए एक क्रिया के प्रति युगपद एक साथ साकल्य न पूर्णतया गुण भी हो जाएगा प्रधान भी हो जाएगा ये नहीं हो पाएगा, नैवम अर्थात युगपद कार्षिण्य संभव नहीं होगा। सिद्धांत कह रहे हैं अर्थात पूरा पूरा आत्मा विषय भी हो जाएगा और पूरा पूरा आत्मा विषयी भी हो जाएगा अर्थात ग्राहक और ग्राह्य एक समय में नहीं हो पाएगा। तो ठीक है द्वितीय अर्थात पूरा आत्मा ग्राहक होगा पूरा आत्मा ग्राह्य होगा किंतु क्रमेण तो ये हो न द्वितीय तो ये भी नहीं होगा। क्यों? एक भावे अन्य अभाव। जिस समय में आत्मा एक है और वो ग्राहक बना उस समय में ग्राह्य नहीं है तो फिर ग्रहण क्या होगा? तो ये द्वितीय पक्ष भी नहीं होगा। एक भावे अन्य अभावात इति मत्वा कल्पांतरम प्रत्याह मत्वा छह नंबर टिप्पणी दे दिए मनसी प्रत्याख्याय मन में ही द्वितीय कोटि का प्रत्याख्यान कर दिए तो अर्थात कहे नहीं शब्द से कहे नहीं भाष्यकार कह करके कल्पांतर कल्पांतर अर्थात तो अंश को लेकर के आत्मा का दो अंश है एक अंश विषय एक अंश विषयी ग्राह्य ग्राहक दो अंश हो जाएंगे। भाष्य में उसका उत्तर देते हैं युगपद असंभव आदि तो प्रथम कोटि में गया आत्मनि अंश अनुपपत्यस्य आत्मा में अंश है ही नहीं इसलिए एक अंश कर्ता एक अंश कर्म होगा ये संभव नहीं है। ठीक है मैं एतेन प्रदीप दृष्टान्तोपि प्रतिनीतस् तस्य अंशाभ्याम तद्भावे प्रकृत अननुकूलत्वात् एतेन अर्थात विकल्प समूह है न आठ नंबर टिप्पणी क्या दिए हैं एक विषय विषयित्व निरसन है न और प्रतिचो निरंशत्व कथन है न दो बात कह दिया एक विषय और विषय हो जाएगा ये नहीं होगा और आत्मा में कोई अंश भी नहीं है ये दो चीज कथन के द्वारा प्रदीप दृष्टान्तो भी प्रतिनीत प्रतिकूल है न नीत अर्थात निराकरण कर दिया गया और तस्य अंशाभ्याम नीतस तस्य तस्य था प्रदीपस्य प्रदीप में अंश अंशी हो सकता है प्रदीप में प्रदीप सावयव है निरवयव है सावयव है तो उसमें अंश अंशी हो सकता है और दृष्टांत तो देते हैं आत्मा को जिसमें अंश अंशी है ही नहीं इसलिए तद्भावे प्रकृत अननुकूलत्वात तद्भावे अर्थात विषय विषय तो अभ्युपगम्य माने नव टिप्पणी दिया विषय विषय अगर मानेंगे तो प्रकृत अननुकूल अर्थात अंश अंशी भाव दीप में है किंतु आत्मा में नहीं है नहीं होने से आत्मा में विषय विषय दीप में जैसा है ऐसा बन जाएगा कहते हैं नहीं हो पाएगा प्रकृत का अननुकूल प्रकृत आत्मा आत्मा के लिए अननुकूल अनुकूल दृष्टांत तो नहीं हुआ आत्मा विभू है तो ये जब विषय बनेगा तो वो भी रहेगा। वास्तव वेदांत मत में आत्मा विषय नहीं होता है वो प्रतिबिंबित तो होता रहता है प्रतिबिंबित तो होने से चिदाभास बना वो चिदाभास विषय बनता है चिदाभास तो परिचिन्न है तो वो विषय बनेगा। तो प्रथम देखिए हम लोग का व्यवहार कैसे होता है प्रथमे तो हम लोग एकदम पामर अवस्था में बिल्कुल इंद्रियों के साथ सटे रहते हैं जब थोड़ा ऊपर उठता है इंद्रियों से थोड़ा ऊपर उठता है फिर बुद्धि से व्यवहार करता है तो ये अर्थात ये बुद्धि में विचार ये विचार होने से इंद्रिय चलना चाहिए फिर इंद्रियों को धीरे धीरे बुद्धि नियंत्रण करना आरम्भ करेगा इस स्थिति में विवेक आरम्भ होगा तो फिर ऐसा स्थिति आ जाएगा कि बुद्धि सर्वदा इंद्रियों को नियंत्रण करेगा अर्थात कह जाएगा विवेक जागृत हो गया ऐसा विवेक जागृत होने से वो आगे वेदांत श्रवण करेगा तो वेदांत श्रवण करने से धीरे धीरे चिदाभास का पता चलेगा तो फिर उसका कर्तृत्व को वो बुद्धि से हटा करके चिदाभास में डालेगा जब तक बुद्धि में कर्तृत्व है तब तक भी मैं विवेक कर रहा हूँ मैं इसे हट रहा हूँ मैं ये वैराग्य कर रहा हूँ मैं इसमें वेदांत में जा रहा हूँ ये सब करेगा जब सुनते सुनते थोड़ा संस्कार होगा कर्तृत्व को वो बुद्धि से हटा करके चिदाभास में डालेगा और जब चिदाभास में डालेगा तब अपना कर्तृत्व थोड़ा थोड़ा छूट जाएगा धीरे धीरे क्यों कहेगा चिदाभास के ऊपर नियंत्रण नहीं है अगर बुद्धि की वृत्ति बन गई तो चिदाभास तो उसमें हो ही जाएगा। अगर आप दर्पण रख देंगे जब तक मैं दर्पण हूं तब तक तो ठीक है मैं साफा होना चाहिए मेरे में फटना नहीं चाहिए वो कालीमा नहीं होना चाहिए करते रहेगा आज जब जानेगा कि मैं नहीं हूं ये तो चिदाभास का कार्य है तो चिदाभास कहेंगे दर्पण है तो चिदाभास बन ही जाएगा इसमें तो हमारा कोई कर्तृत्व ही नहीं है ये समझ में आएगा धीरे धीरे कर्तृत्व शिथिल होगा ये कर्तृत्व शिथिल होने से ही निधिध्यासन आरंभ होगा। जब तक ये विवेक वैराग्य की स्थिति है तब तक निधि ध्यासन आरंभ नहीं होगा, क्योंकि तब तक तो कर्तृत्व बुद्धि है, खाली ये सत कर्तृत्व है। राजस हट गया, अभी धीरे धीरे सत्व होगा, फिर वेदांत श्रवण करेगा तो चिदाभास में कर्तृत्व जाएगा, जाने से कर्तृत्व शिथिल होगा, कर्तृत्व शिथिल होगा और समझ में भी आएगा ये चिदाभास बनने ही से ही तो ये कर्तृत्व होता है ना, तो इसलिए क्या करना है, चिदाभास का बनना को हम कैसे रोक पाएंगे, बिंबों को हटा देंगे ना उपाधि को हटाएंगे, उपाधि को हटाएंगे तो आगे वो उपाधि को हटाने का कोशिश करेगा, उपाधि कौन है, चिदाभास के लिए उपाधि कौन है, किसे बन, किसमें बनने का चिदाभास, बुद्धि, इसलिए बुद्धि को हटाने का उद्यम करेगा। आज जब बुद्धि को हटाने के लिए उद्यम करेगा, बुद्धि तो हट जाएगी ना, स्विच ऑफ कर दिया तो बुद्धि हट जाएगी, तब अनुभव होगा ये तो हमारे बस की बात नहीं है, तब पता चलेगा ये बुद्धि ये हमारा है ही नहीं, अगर हमारा होता तो हम तो उसको बंद कर पाते, ये हमारा नहीं है, तब ये बुद्धि से तादात्म्य में छूट ही जाएगा। चिदाभास समय में भी थोड़ा जो कर्तृत्व का अनुभव हो रहा था, जब ये अनुभव हो जाएगा कि बुद्धि भी हमारे बस की बात नहीं है, तब फिर ये बुद्धि से तादात्म्य में छूट जाएगा, ये ज्ञान हो गया। जब बुद्धि से तादात्म्य में छूट जाएगा, ये बुद्धि को चलाता था वही, बल देता था वही, तो संस्कार वश चलता था, अभी वो बुद्धि को चलाने के लिए नूतन उद्यम नहीं करेगा, केवल संस्कार से जितना चलेगा, अभी वो ज्ञानी है, संस्कार से जितना चलेगा तो कहा जाएगा कि जीवन मुक्ति अवस्था प्रारब्ध विद्यालय से इससे चलेगा, और बुद्धि को चलाने के लिए बल नहीं देगा, तो बल नहीं देगा तो धीरे धीरे वो क्षीण हो जाएगा, आगे भूमिका ऊपर ऊपर उठेगा। हमको देखना है कि अभी हम ये चार स्थिति से कहाँ जा रहे हैं, इंद्रियों में अधिक सटे हुए हैं अथवा बुद्धि को लेकर के सत्कर्म के द्वारा विवेक वैराग्य को दृढ़ कर रहे हैं, अथवा चिदाभास के द्वारा सब कुछ हो रहा है, हमारा कर्तृत्व नहीं है, चतुर्थ हो गया ये बुद्धि ये हमारा नहीं है, ये चार स्थिति से हम कौन सा स्थिति में है, तो ये देख करके हमको उसी मुताबिक चलना पड़ेगा। इसमें कोई शॉर्टकट भी नहीं है, कुछ मतलब कुछ अन्य रास्ता से हो भी नहीं जा पाएगा, ये बिल्कुल इसी क्रम से ही चलना पड़ेगा। तो ठीक है आगे, हाँ तो ठीक है, ये मतलब ये जो विचार है ये तो काफी विचारणीय है, पाठ हो जाने के बाद फिर विचार कर सकते हैं इसको, ये तो लंबा विचार हो सकता है, बट ठीक है, मतलब ये हम गाइडलाइंस कह दिया, माइल खुंटी कह दिया, बात तो ये सत्य है, आगे उसके ऊपर हम जितना भी इफ सर वर्ड्स कहें किंतु परंतु कहें, ये प्रक्रिया ऐसे ही चलेगा, पाठ पूरा हो जाने के बाद फिर विचार करेंगे। ननु आगे टीका में, विज्ञानवादिनो युगपद एकस्य विज्ञानस्य साकल्येन ग्राह्य ग्राहकत्वं उपयन्ति तथा त्वद् आत्मनोपि स्यात् तत्राह। ननु विज्ञानवादिनो कहाँ का रूप हो जाएगा, युगपद एकस्य विज्ञानस्य साकल्येन ग्राह्य ग्राहकत्वं उपयन्ति, विज्ञानवादिनो उपयन्ति, उपयन्ति तो ये क्रिया है ना, तो उसका कर्ता कौन हो जाएगा, तो फिर क्या अभिव्यक्ति हो जाएगी प्रथम वचन, तो विज्ञानवादी लोग ऐसा मानते हैं, उपयन्ति अर्थात उपगच्छन्ति अर्थात स्वीकुर्वन्ति, विज्ञानवादी लोग ऐसा मानते हैं, क्या मानते हैं, युगपद एकस्य विज्ञानस्य साकल्येन ग्राह्य ग्राहकत्वं, एक विज्ञान एक साथ पूर्ण रूप से ग्राह्य भी होगा ग्राहक भी होगा, तथा त्वद् आत्मनो अपि स्यात्, तुम्हारा जो आत्मा है वो भी ऐसे ही हो जाएगा, एक समय में ग्राह्य ग्राहक हो जाएगा। इसका उत्तर देते हैं भाष्य में, एक एतेन, एतेन अर्थात टीका में कहते हैं एकस्य उभयत्व निराशेन, सिद्धांत कहते हैं हमने कह दिया ना युगपद एक एक समय में कर्ता कर्म नहीं हो पाएगा, तो एतेन का अर्थ एकस्य उभयत्व निराशेन, भाष्य में एतेन अर्थात एकस्य उभयत्व निराशेन विज्ञानस्य ग्राह्य ग्राहकत्वं प्रत्युक्तम्, विज्ञान ग्राह्य भी है और ग्राहक भी है, ये प्रत्युक्तम अर्थात निराकृतम, विज्ञान ग्राह्य भी है ग्राहक भी है, ये निराकरण किया गया। टीका में, मा भूत प्रत्यक्षम आगमिकम पारिभाषिकम व आत्मनः संसारित्व, अभी सिद्धांत सभी प्रकार से प्रत्यक्ष भी आत्मा संसारी नहीं है, आगम से भी नहीं हुआ, पहले कह दिया था सब असंग कूटस्थ, पारिभाषिकम छह नंबर टिप्पणी दे दिया, पारिभाषिकम विज्ञानवादी परिभाषा सिद्धम, पारिभाषिक कहते हैं अर्थात परिभाषा से जो आता है, परिभाषा सिद्ध को पारिभाषिक कहते हैं। परिभाषा अर्थात प्रत्येक दर्शन में अलग अलग अपना शब्द का अर्थ है। जैसे व्याकरण में कहेंगे गुण तो अ ए वो, और जब न्याय में चलेंगे कहेंगे रूप रस शब्द स्पर्श ये सब कह देंगे, और जब सांख्य में आएंगे कहेंगे सत्व रज तम इस प्रकार कहेंगे। तो इसको कहते हैं कि ये पारिभाषिक शब्द, पारिभाषिक अर्थात परिभाषा, परिभाषा अर्थात परित भाष्यते अनया इति परिभाषा, जिसके द्वारा हम अपना दर्शन का व्याख्यान करते हैं। तो वो सब हो गया पारिभाषिक शब्द। व्याकरण लोग अपना दर्शन को व्याख्यान करने के लिए गुण शब्द का कुछ अर्थ कहेंगे, तो ये सबको पारिभाषिक शब्द कहा जाता है। इसी प्रकार की विज्ञानवादी लोग भी अपना पारिभाषिक शब्द बना करके रखे हैं, एक ज्ञान एक समय में कर्ता भी होगा कर्म भी होगा, बौद्ध विज्ञानवादी। तो अभी पूर्व पक्ष कहता है कि मां भूत आत्मन संसारित्व, आत्मा संसारी चाहे न हो, प्रत्यक्ष से भी नहीं हुआ, आगम से भी नहीं हुआ, बौद्धों का अनुसार भी नहीं हुआ, अनुमानिकम तो भविष्यति, आत्मा संसारी ये अनुमान से तो हो जाएगा। क्यों कहते हैं अभिनय एक है, अनुमान देता है, दुखादि क्वचिद आश्रितम गुणत्वात् रूपादिवत। तो दृष्टांत तो किसको दे दिया, दुखादि क्वचिद आश्रितम गुणत्वात् रूपादिवत, दृष्टांत तो हो गया रूप। तो हमारा पक्ष हो गया दुख, साध्य हो गया क्वचिद आश्रितत्व, दुख भी कहीं आश्रित तो होकर के रहेगा। क्यों कहते हैं गुणत्व, तो जैसे रूप, रूप एक गुण है वो रहेगा द्रव्य में, तो इसी प्रकार की दुख भी एक गुण है वो भी कहीं रहेगा, ठीक है कहीं रहेगा, ये अनुमान से तो निर्णय हो जाएगा। दुखादि क्वचिद आश्रितम गुणत्वात् रूपादिवत इति, अभी दुख का कोई आश्रय सिद्ध हो जाएगा, अभी आश्रय कौन होगा, वेदांती लोग हैं मन होगा, सर्वम मन एव, काम संकल्प अभिचिकित्सा श्रद्धा अश्रद्धा ये सब सर्वम मन एव कहेंगे। तो वेदांती तो कहेंगे मन हो जाएगा आश्रय, तो वो लोग कहेंगे मन आश्रय नहीं है, आश्रय सिद्धे परिशेषात, परिशेषात अर्थात अन्यत्र कहीं नहीं रह पाएगा, इसको कहते हैं परिशेष न्याय। परिशेष न्याय अर्थात प्रसक्त प्रतिषेधे अन्यत्रा प्रसंगात शिष्यमाणे संप्रत्ययः, प्रसक्तस्य प्रतिषेधे, जैसे राजा का तीन पुत्र थे, जो ज्येष्ठ पुत्र वो संन्यास लेके अरण्य में चला गया, जो मध्यम पुत्र है वो विकृत मस्तिष्क है, तभी जो प्रसक्त थे राज्य के लिए आगे युवराज के लिए, प्रसक्तस्य प्रतिषेधे अन्यत्र अप्रसंगात, अभी दूसरे किसी को ला करके युवराज बना देंगे ये नहीं हो पाएगा, अन्यत्र अप्रसंगत, इसलिए शिष्यमाणे संप्रत्यय, शिष्यमाण हो गया कनिष्ठ पुत्र उसी को ही युवराज बनाया जाएगा। इसी प्रकार की यहाँ कहते हैं परिशेष न्याय, बाकी द्रव्य गुण पृथ्वी जल तेज वायु आकाश काल दिग मन मन इतने में नहीं रह पाएगा दीव, नहीं रह पाएगा तो परिशेष कौन हो गया आत्मा, ये सब में क्यों नहीं रह पाएगा, कहेंगे कि दुख जहाँ रहता है वहां चैतन्य का अनुभव होता है, मैं दुखी कहता है, तो ये जो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश काल दिग और मन इसमें चैतन्य है नहीं है, तो नहीं है तो हमको किंतु अनुभव होता है दुख जहाँ रहता है वहां चैतन्य भी रहता है, तो इसलिए चैतन्य आत्मा में है, चैतन्य अर्थात न्याय का मतलब ज्ञान, तो चैतन्य आत्मा है तो दुख भी आत्मा में ही होगा, इस प्रकार ही कहते हैं। तो परिशेषाद आत्मनस तदाश्रयत्वाद इति आशंक्य, तो इसलिए आत्मा ही उसका आश्रय होगा, परिशेषाद अर्थात चैतन्य सामानाधिकरण्य न, चैतन्य सामानाधिकरण्य होने से होगा, अगर माने कि वो सोचेंगे कि जैसे दुख का अनुमान होता है, दुख का अनुमान नहीं होता ना मन में, अगर मानेंगे तो सिद्धांत कहेगा अनुमान नहीं, सिद्धांत कहेगा श्रुति है, मतलब जो न्याय वाले मानेंगे मन में अगर हो रहा है, अगर ऐसा मान लेंगे जैसे हम लोग, जैसे वो लोग नहीं मानेंगे, अगर मन में मानेंगे तो सिद्ध हो जाएगी वो अनुमान हो रहा है उसका, लेकिन दुख का अनुमान नहीं होता है, दुख का ना, दुख का अनुमान नहीं, दुख का तो प्रत्यक्ष होता है, किंतु अभी ये कहाँ रहेगा इसके लिए अनुमान कर रहे हैं, आश्रय का मान रहे, दुख तो प्रत्यक्ष। अच्छा प्रत्यक्ष भाष्य में प्रत्यक्ष अनुमान विषयोश्च दुखात्मन और गुणगुणित्व न अनुमान सिद्धांत कह रहा है। यहाँ तक आशंक्य पूर्व पक्ष का आशंका टीका में दे दिया, ये आशंक्य आह सिद्धांत सिद्धांत भी कह रहा है। प्रत्यक्ष अनुमान विषयोश्च दुखात्मनो द्विवचन है, दुख और आत्मा, दुख हो गया प्रत्यक्ष का विषय, आत्मा हो गया अनुमान का विषय, ये दोनों में क्योंकि अभी नया एक आत्मा को अनुमान करके सिद्ध कर रहा है दुख का आश्रय तो है ना। सिद्धांत कह रहा है देखिए प्रत्यक्ष और अनुमान विषयो हो दुखात्मनोर गुण गुणित्व न अनुमानम, भिन्न ज्ञान का विषय होगा तो फिर गुण गुणी भाव नहीं होगा, सिद्धांत कह दिया था पहले भिन्न ज्ञान का विषय होने से गुण गुणी भाव नहीं होगा, तो एक ज्ञान विषय तो होना चाहिए, एक ज्ञान विषय तो नहीं होने से गुण गुणी भाव नहीं होगा सिद्धांत कह दिया था। अभी ये बात कर रहे हैं प्रत्यक्ष अनुमान विषयोश्च दुखात्मनोर, इसलिए गुण गुणित्व न अनुमानम, न अनुमानम एक नंबर टिप्पणी दे दिया। विभिन्न ज्ञान विषयस्य तथात्व असंभवात्, विभिन्न ज्ञान विषय होगा तो तथात्व गुण गुणित्व असंभवात नहीं हो पाएगा। दुख का तो प्रत्यक्ष कर रहे हैं, आत्मा का अनुमान, अनुमान क्या तो दुख का प्रत्यक्ष होगा। ठीक है मैं नहीं मिथो विरुद्ध योर गुण गुणित्वम अनुमेयम, मिथो विरुद्ध यो, मिथो विरुद्ध अर्थात विभिन्न ज्ञान विषय यो, ये गुण गुणित्व अनुमान नहीं हो जाएगा। और मिथो विरुद्ध वेदांत भाषा में कहा जाएगा आत्मा में कभी दुख, आत्मा सुख रूप है और उसमें दुख कैसे हो जाएगा, गुण गुणी नहीं होगा, विरुद्ध स्वभाव वाला हो गया। और दुखादेश फिर दुखा कहाँ रहेगा, कहते हैं साभास बुद्धिस्तत्वात् पारिशेष्य असिद्धि, आप परिशेष से आत्मा में सिद्ध कर देते हैं, हम कहते हैं कि तो चिदाभास विशिष्ट बुद्धि में रहता है, तो इसलिए दुखादेश साभास बुद्धिस्तत्वात् साभास बुद्धि में ये रहेगा। आगे ठीक है पूर्व पक्ष कह रहा है साभास अंतकरण निष्ठ दुखादि, आपने ऐसा कह दिए, पूर्व पक्ष कहता है इत्यत्र प्रमाण अभाव, ये आप कैसे कह दिए, तो ये दुख बुद्धि में रहेगा ये कैसे होगा, तो प्रमाण अभाव कथम सिद्ध साधन, तो आप पारिशेष्य को असिद्धि कह दिए, क्यों कह दें साभास बुद्धि में रहेगा, इसलिए पारिशेष असिद्धि हो जाएगा तो हमारा अनुमान भी सिद्ध साधन हो गया, हम अनुमान से दुख को आत्मा में सिद्ध करना चाहते थे, पर आप कह दिए कि दुख का आश्रय आप जो अनुमान से सिद्ध कर रहे हैं वो तो पहले से ही सिद्ध है, कहाँ कहते हैं साभास बुद्धि में रहेगा, तो होने से अनुमान सिद्ध साधन दोष होता है, जिसको आप सिद्ध करने चाहते हैं वो अगर अन्य उपाय से सिद्ध है उसको कहा जाएगा सिद्ध साधन, सिद्ध से साधन, तो यहाँ तो दुख साभास बुद्धि में सिद्ध है तो इसलिए आपका अनुमान सिद्ध साधन दोष हुआ, पारिशेष भी नहीं घटेगा। पूर्व पक्ष कह रहा है साभास अंतकरण निष्ठ दुखादि में प्रमाण नहीं है इसलिए कैसे सिद्ध साधन हो जाएगा, इति आशंक्य। सिद्धांत कह रहा है दुखी अहम इत्यादि प्रत्यक्षस्य तत्र प्रमाणत्वात्, दुखी अहम यही प्रमाण है, आप कहते हैं कि साभास बुद्धि में ये नहीं है तो यही प्रमाण है कि अनुभव होता है, अनुभव तो साभास बुद्धि को ही हो रहा है, प्रत्यक्षस्य तत्र प्रमाणत्वात् उक्त अनुमानस्य सिद्ध साध्यतया परिशेष असिद्धि, इसलिए आपका अनुमान तो सिद्ध साध्य है परिशेष ये नहीं घटेगा। दुखस्य भाष्य में दुखस्य नित्यम एव प्रत्यक्ष विषयत्वात् रूपादि सामानाधिकरण्याच्च, दुख तो नित्य प्रत्यक्ष होता है और आत्मा प्रत्यक्ष नहीं होगा ऐसे। टीका में यत्र रूपादिमति देहे, सिद्धांति कह दिया कि रूपादि सामानाधिकरण्याच्च अर्थात जहां दुख है वहां रूप भी है, कैसे सिद्धांति अभी कह देता है यत्र रूपादिमति देहे, आठ नंबर टिप्पणी दिया यत्र अर्थात प्रयोज्य प्रयोजकयोः सामानाधिकरण्य नियामात, प्रयोज्य और प्रयोजक एक ही जगह में रहना चाहिए, यत्र यत्र का अर्थ रूपादिमति देहे, रूप वाला जो देह है उसमें दाह छेदादि दृष्टम, देह में होता है दाह छेद इत्यादि, तत्रैव तत्कृत दुखादि उपलम्भाद, देह में ही ये दुख का उपलब्धि हो रहा है, न आत्मनस्तद्वत्वम्, इसलिए आत्मा दुख वाला नहीं होगा। तो देह में होता है अर्थात वो देह में साभास बुद्धि है, ये साभास बुद्धि ही ये दुख को ग्रहण करे। हेतुअंतरम आह रूपादि रूपादि तो रूपादि सामानाधिकरण्य, तो रूपादि सामानाधिकरण्य तथा देह में रूप है और देह में दाह छेद हुआ और देह को लेकर के दुख भी हुआ। रूप रहेगा देह में, इसलिए टीका में देखिए यत्र अर्थात रूपादि मति, तो रूपादि वाला जो होगा उसमें रूप रहेगा, उसी में दाह छेद रहेगा, तो तत्रैव तत्कृत दुख अर्थात देह में दुख, तो होने से रूप के साथ समानाधिकरण हो गया, किंतु दुख का कारण रूप नहीं है, दुख का कारण तो दाह छेद। शरीर में रूप भी हुआ, भाष्यकर भगवान को कह देना चाहिए था कि दाह छेद आदि समानाधिकरण आप, ये कहने से स्पष्ट हो गया था, किंतु रूपादि मति क्यों कह दिए, रूप बिल्कुल दृश्य ही होता है इसलिए कह दिए, तो रूप दृश्य होता था इसलिए टीकाकार उसको स्पष्ट करते हैं, तो रूप रहेगा देह में उससे वहां दाह छेद होगा उससे दुख होगा, ये सब समानाधिकरण होगा। दाह छेद शरीर में हुआ तो ये हो गया प्रयोजक, प्रयोज्य हो जाएगा दुख, प्रयोज्य प्रयोजक समानाधिकरण होंगे, ये टिप्पणीकार कह दिए, इसलिए सब मिलाने से विचार स्पष्ट होगा, नहीं तो केवल भाष्य रहेगा रूप आदि समानाधिकरण टीका टिप्पणी नहीं होने से इसे घटाना कठिन है। तो टीकाकार कहते हैं कि रूप आदि समानाधिकरण था, रूप रहेगा देह में इतना ही रूप आदि समानाधिकरण, किंतु होगा तो दुख दाह छेद आदि से, तो फिर दाह छेद आदि से जो दुख होगा ये दोनों समानाधिकरण होंगे, क्यों होंगे उसके लिए टिप्पणीकार कह दिया कि प्रयोजक प्रयोजक प्रयोज्य प्रयोजक, रूप आदि के साथ प्रयोज्य प्रयोजक रहेगा दुख का नहीं रहेगा दाह छेद आदि के, इसलिए टीकाकार उसको स्पष्ट करते हैं। घट और घट रूप जैसे समानाधिकरण होने से उसका ज्ञान होता है, घट घट और घट रूप तो एक ही अधिकरण में कहा घटक घट और घट रूप, घट और उसका रूप एक अधिकरण में कहा घट कहाँ रहेगा भूतल में, घट रूप घट में रहेगा समानाधिकरण नहीं हो गया, तो घट में तो रूप नहीं माने, घट में रूप है हाँ, मतलब घट में जो रूप है उसका गुणगुणी भाव उसका कौन, गुणगुणी भाव है गुणगुणी भाव, वहाँ प्रयोज्य प्रयोजक अर्थात वहाँ समानाधिकरण इस प्रकार की नहीं है, अगर समानाधिकरण कहेंगे तो घट में घट तादात्म्य संबंध से रहेगा और घट में रूप समवाय संबंध से रहेगा, तभी समानाधिकरण होगा, तभी कार्यकारण भाव कह देंगे इस प्रकार, जैसे कहते हैं ना कपाल और घट में कार्यकारण भाव कहते हैं समानाधिकरण होना चाहिए, तो इसलिए वहाँ न्यायवधिन में कहते ना घटत्व अवच्छिन्न कार्यम प्रति कपालत्व अवच्छिन्न कारण, तो घटत्व अवच्छिन्न समवाय संबंध अवच्छिन्न कार्य, कपालत्व अवच्छिन्न तादात्म्य संबंध अवच्छिन्न कारण, एक ही जगह में कार्य कारण दोनों को रहना पड़ेगा, कपाल भी कपाल में रहेगा घट भी कपाल में रहेगा, तो घट तो कपाल में समवाय न कपाल कपाल न तादात्म्य, इसी प्रकार की अगर घट रूप में लेंगे तो तादात्म्य समवाय करना पड़ेगा, तभी सामान भी करेंगे। ठीक है अच्छा ये ठीक है, आज यहाँ रखेंगे, आगे अभी चार दिन अवकाश रहेगा, दो प्रतिपदा है इसलिए चार दिन अवकाश रहेगा आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।